al verii. Locul în care ești așteptat de fiecare dată și cel în care vrei să te întorci mereu. Oricât de departe, e cel mai aproape de inima ta. Europa FM Live pe plajă 2018. Festivalul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Ascultați Europa FM, este ora 13. Știrile Europa FM prezentate de Iulia Verbancu. Bună ziua, Iulia! Bine v-am găsit! Codul penal e votat astăzi într-o formă controversată în Camera Decizională. Parlamentarii au avut contre pe tema pragului valoric pentru abuzul în serviciu. Curtea Constituțională a vorbit de prag, nu a vorbit de un zid. S-au dat rezultatele la bacalaureat anul acesta. Înainte de contestații, rata de promovare este sub cea de anul trecut. Iar pacienții bolnavi de cancer din România nu au certitudinea că mâine mai pot găsi medicamentul necesar în farmaciile din țară. Două ONG-uri au prezentat cauzele crizei medicamentelor și soluții pentru Ministerul Sănătății. Pacientul bolnav de cancer din România practic are șansele la viață ale unui pacient dintr-o țară subdezvoltată. Știrile Europa FM încep cu datele meteo. Vreme caldă astăzi, sunt posibile însă averse slabe și descărcări electrice în regiunile sudice și la munte. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 24 și 32 de grade, cel mai cald este în Oltenia. În București, cer variabil, pot apărea câteva averse, maxima 28-30 de grade. Pe litoral astăzi, vreme ușor instabilă, cu norări trecătoare în această după-amiază, când sunt posibile averse slabe. 24-26 de grade în aer, iar apa mării va avea 22-24 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Codul penal urmează să fie votat de la această oră, deși inițial votul era programat pentru mâine. Până acum a fost dezbătut în viteză în Camera Deputaților. Majoritatea PSD-ALDE a limitat discuțiile la 60 de minute. Deocamdată, coaliția e ținută în șah de UDMR, care pune condiții. Fără voturile deputaților Uniunii, majoritatea e la limită. Are pe hârtie 168 de deputați, inclusiv miniștri, și îi trebuie 165 de voturi. La dezbatere au fost în sală 130 de parlamentari ai puterii, motivul pentru care PSD s-a strâns într-o ședință de urgență. După ședință, șeful deputaților PSD a susținut că are majoritatea necesară pentru a vota aceste modificări. Ceea ce a separat la dezbateri UDMR de coaliția PSD-ALDE a fost noua definiție a abuzului în serviciu. Liderul grupului Uniunii, deputatul Corodiotil, a avertizat că dacă se păstrează infracțiunea doar când e dovedită în folos personal sau pentru o rudă apropiată, UDMR nu va vota codul penal. Ieri în Comisia de Specialitate am depus încă un set de amendamente pe care credem că este nevoie să fie adoptate. Sperăm ca aceste amendamente, dacă chiar au fost respinse în Comisie, să fie adoptate în plen, pentru că altfel nu avem cum să susținem adoptarea finală a codului penal. Iar amendamentele opoziției, inclusiv cele ale UDMR, au fost apoi respinse. În plus, majoritatea a eliminat abuzul în serviciu din legea DNA. Ne-a surprins Partidul Social Democrat și a trecut pe repede înainte un text care înseamnă dezincriminare parțială a acestei fapte. Doar dânsii și noi toți știm de ce îi preocupă în mod special acest abuz în serviciu. Amendamentul nostru ne trimite la încălcarea unei legi, a unei ordonanțe sau ordonanțe de urgență și prin aceasta cauzează o pagubă materială gravă, a menține pedeapsa de la 2 la 7 ani. Curtea Constituțională a vorbit de prag, nu a vorbit de un zid. Varianta PNL, până și varianta UDMR și varianta noastră presupun respectarea deciziei, astfel încât să nu fie dezincriminate 99% din fapte. Respins. Enervat de opoziție, președintele Comisiei Speciale Florin Iordache a garantat din nou pentru codul penal în varianta PSD-ALDE. Suntem cumva la capăt de drum. A existat în ultima perioadă o mare manipulare, dar cei care cu adevărat au încălcat legea vor răspunde. Nu vor răspunde cei care li s-au făcut degeaba dosare, cei cărora au trebuit ani de zile să-și dovedească ei nevinovăția, nu oameni buni. Dacă cineva este vinovat, foarte bine să meargă în fața instanței pe niște probe certe, nu pe niște dosare inventate. Eu vă îndemn cu toată responsabilitatea să votați acest cod penal, pentru că vrem să revenim odată la normalitate în România. Dacă legea va fi votată, opoziția a anunțat deja că o va contesta la Curtea Constituțională. Iar în urmă cu puțin timp, Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a contestat actualele modificări aduse codului penal. Există niște indicii foarte serioase că acest text de lege, în măsura în care el ar fi adoptat, ar fi neconstituțional. Că ar leza articolul 11 din Constituție, în măsura în care nu ar asigura o protecție efectivă cetățenilor, așa cum ne-am angajat noi prin Convenția de combatere a corupției din 2003 de la New York. Prin urmare, statul român trebuie să-și îndeplinească cu bună credință angajamentele pe care le-a luat și să asigure o protecție efectivă cetățenilor împotriva corupției. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. S-au dat rezultatele la bacalaureat anul acesta. Înainte de contestații, rata de promovare este de 67,7%, mai mică decât anul trecut, când a fost de 71,4%. În premieră, însă, Ministerul Educației a ales un alt unghi de abordare. Prezintă rezultatele defalcat pentru toți liceenii care au dat acum examenul, adică și cei picați în sesiunile trecute, și pentru liceenii care au terminat școala anul acesta. În această ultimă variantă de prezentare, datele arată mai bine. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Ministerul Educației a ales să prezinte rezultatele separat. Comunicatul începe cu rezultatele la examen pentru candidații din promoția 2017-2018, caz în care rata de promovare e de 72,7%, adică mai mare față de anul trecut. Numai că acestea ar fi rezultatele incomplete. În paragraful 2 al comunicatului apar datele concrete, adică inclusiv cu rezultatele elevilor care provin din promoțiile anterioare, procentul fiind de 67,7%, adică mai mic față de cel de anul trecut. În 2017, rezultatul final la bacalaureat era de 71,4%. Cei mai mulți candidați care au promovat bacul se află în Cluj, peste 81%, Iași 80% și Brăila peste 77%. În București, rata de promovare a fost de 72,86%. Anul acesta s-au înregistrat la nivel național 104 medii de 10. Cea mai mare rată de promovare a examenului de bacalaureat este la Cluj, unde peste 80% dintre elevii care au susținut examenul l-au și trecut. Cu detalii, Cătălin Suciu. Peste 80% dintre elevii clujeni care au susținut examenul de bacalaureat l-au și promovat. Acest procent este cel mai ridicat din ultimii ani și plasează Clujul pe primul loc în țară în ceea ce privește rata de promovabilitate. De menționat că este pentru prima dată în ultimii ani când niciun elev clujan nu a fost eliminat în timpul probelor. Rezultatele au fost afișate astăzi atât la centrele de examen cât și pe pagina web dedicată bacalaureat.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse tot astăzi până la ora 16, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe data de 9 iulie. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. În județul Telorman au trecut mai puțin de jumătate din liceeni, 47,3%. Asta situează județul pe ultimul loc în țară. De altfel, și în ultimii ani, Telormanul s-a remarcat prin rezultate slabe la examenele de la sfârșitul gimnaziului sau al liceului, transmite Carmen Dumitrescu. În județul Telorman există deja o tradiție a rezultatelor slabe la examenul de bacalaureat. Dar dacă anul trecut județul se plasa pe penultimul loc la nivel național, anul acesta a reușit să surclaseze județul Giurgiu. Acum nu se mai poate discuta despre nicio medie de 10. Din cei 2470 de elevi înscriși la examenul maturității, 9 au fost eliminați din examen, peste 300 nu s-au prezentat la cel puțin o materie și 1133 de candidați au fost respinși. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. În județul Timiș, la BAC, s-a luat o singură medie de 10, este vorba despre o elevă de la un liceu cu profil german, alte 4 licee însă nu au niciun promovat. Dan Turcu relatează. Liceul Lena, unde a învățat eleva de 10, este considerat ca fiind unul dintre unitățile școlare de elită din oraș. Absolventa de 10 este de altfel șefă de promoție a liceului timișorean. O altă unitate școlară însă din Timișoara are grad de promovabilitate de 100%. Este vorba de liceul Grigore Moisil din Timișoara. Doar 6 licee din Timiș au grade de promovabilitate de peste 90%. La polul opus sunt 3 licee în care niciun elev nu a reușit să-și ia bacul. Unul dintre ele este din S. Nicolaul Mare, iar celelalte 2 sunt din Timișoara, liceul de transport auto și liceul Socrates. Față de anul trecut, procentul de promovabilitate este cu 10% mai mic. Anul acesta, luând examenul de maturitate, doar 68% dintre absolvenții de clasa 12-a. 4 elevi au fost eliminați, peste 300 nu s-au prezentat la examene, iar 1100 au fost respinși. Majoritatea notelor de promovare sunt cuprinse între 8 și 9. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. 104 elevi din toată țara au obținut anul acesta media 10 la bacalaureat, față de 97 anul trecut. La Ialomița, 62% dintre absolvenții de liceu au fost declarați admiși, 3 dintre ei cu 10 pe linie. Mădălin Sofronia a stat de vorbă cu o absolventă de 10. pus efort încă din clasa 9, adică am fost un copil destul de harnic de la început și se pare că mi-a reușit. Adriana Dan este unul dintre elevii din Ialomița cu 10 pe linie la prima sesiune a bacalaureatului din acest an. Surprinsă de rezultat, adolescenta spune că s-a pregătit pentru examenul de maturitate încă din primul an de liceu. Mai are încă un hop de trecut, admiterea la facultate. După ce am dat probele, m-am simțit așa puțin ciudat. M-am gândit că nu o să iau note chiar așa de mari, dar probabil m-am subapreciat. Unde să mergi mai departe? La limbi străine, o să dau examen. Chiar dacă media sa este mai mică decât cea a Adrianei, o absolventă a liceului Matei Basarab din Slobozia se declară mulțumită că a trecut bacalaureatul. Am luat 6,81 media totală. Sunt mulțumită pentru că nu-mi trebuie la facultate. În Ialomița, peste 500 din cei 1700 de elevi înscriși în prima sesiune a bacalaureatului au picat examenul. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. De ce dispar medicamentele oncologice din farmaciile din România? Este întrebarea la care a încercat să găsească un răspuns Asociația Dăruiește Viață și Observatorul de Sănătate prin două rapoarte pe care le-au făcut publice. ONG-urile dau și câteva soluții ministerului, care nu a reușit până acum să oprească această criză a medicamentelor din farmacii. Alexandra Stănescu știe mai multe. Principalul motiv pentru care este o criză de medicamente oncologice în România ar fi exportul paralel. Se întâmplă pentru că distribuitorii preferă să vândă medicamentele în farmacii din alte țări la prețuri mai mari. În România nu ar face profit pentru că statul impune un preț minim. Raportul realizat în perioada 2015-2017 arată că pacienții au făcut peste 2600 de reclamații cu privire la lipsa unor medicamente înregistrate la Agenția Națională a Medicamentului. 12 medicamente oncologice erau exportate paralel în aceeași perioadă în care lipsa lor era semnalată de pacienți. Printre acestea se numără somatuline, folosită anual în proporție de 38% dintre pacienții din România. De ce nu reușește statul român să țină sub control exportul de medicamente? Oana Gheorghiu, vicepreședinta Asociației Dăruiește Viață. Pacientul bolnav de cancer din România practic are șansele la viață ale unui pacient dintr-o țară subdezvoltată. Din păcate, aceste legi fie nu sunt aplicate, fie sunt implementate parțial sau foarte prost, astfel că în prezent nu există o strategie clară, consecventă, care să asigure practic un stoc permanent de medicamente și unele dintre ele sunt medicamente ieftine. Dacă până acum ministerul nu a găsit soluții, acestea au venit din partea ONG-urilor, amenzi pentru distribuitorii de medicamente și aplicarea unui mecanism de prevenire a crizei medicamentelor. În plus, asociația a realizat și o platformă online care le permite pacienților să aibă informații în timp real despre prezența unui medicament oncologic pe piața din România. www.dăruieșteviață.ro/criza-medicamente. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, Anglia-Suedia este ultimul sfert de finală al Cupei Mondiale. Englezii au trecut la lovituri de departajare de Columbia după ce au fost egalați în minutul 93 1-1. Golgheterul turneului final Harry Kane a ajuns la a șasea reușită după ce a transformat un penalti în minutul 57, iar pentru sud-americani a marcat din nou fundașul Barcelonei Yerimina, aflat la al treilea gol în meciuri consecutive. Anglia s-a impus pentru prima dată în istorie la penaltiuri într-o competiție majoră 4-3, deși Henderson a ratat primul. Imediat Uribe a tras în transversală, iar apoi Pickford a apărat șutul lui Baca pentru ca Dier să transforme lovitura decisivă. De menționat că starul columbian James Rodriguez nu a putut fi recuperat după accidentarea suferită în meciul cu Senegal și s-a aflat în tribune. Anglia va juca pentru calificarea în semifinale cu Suedia, învingătoare ieri cu 1-0 în fața Elveției. Forsberg a marcat la jumătatea reprizei secunde unicul gol al unui meci destul de anost. Astăzi și mâine este pauză la Cupa Mondială, primele două sferturi de finală sunt programate vineri, Franța, Uruguay și Belgia, Brazilia, iar sâmbătă Suedia, Anglia și Croația, Rusia, aceasta fiind și împerecherea pentru penultimul act. Simona Halep a trecut fără probleme de runda inaugurală a turneului de la Wimbledon. Ea a învins-o cu 6-2, 6-4 pe japoneza Kurumi Nara. A fost primul meci în sezonul pe iarbă pentru lidera mondială, care a sărit peste competițiile de încălzire după ce a cucerit trofeul la Roland Garros. Următoarea adversară a Simonei va fi chinezoaica Saisai Zheng, numărul 126 WTA. Tot aseară, Monica Niculescu a fost eliminată de Naomi Osaka 6-4, 6-1. Jumătate dintre româncele aflate pe tabloul principal au părăsit competiția după ce și Ana Bogdan a fost învinsă de Lara Aruabarena 8-6 în setul decisiv. Astăzi vor juca în turul al doilea de la ora 13:30 Sorana Cârstea cu Evgenia Rodina și Mihaela Buzărnescu împotriva lui Katie Swan, iar după 15 Alexandra Dulgheru o va înfrunta pe Venus Williams. Să mai spunem că Maria Sharapova a pierdut surprinzător după mai bine de 3 ore meciul cu altă rusoaică, Vitalia Diatchenko, o jucătoare de 27 de ani venită din calificări numărul 132 WTA. Diatchenko a pierdut primul set în tiebreak, dar s-a impus apoi cu 7-6, 6-4. De asemenea, cehoaica Petra Kvitova, dublă campioană la All England Club, a fost eliminată de Alexandra Sasnovici din Belarus, care a câștigat la 0 setul decisiv. Tudor Ciurescu, mulțumim, atât la știrile Europa FM, acum Moise Guran și România în direct. Mulțumesc, Iulia, doamnelor și domnilor, cu un ochi pe Parlament, unde se forțează votarea în procedură de urgență a codului penal. Discutăm astăzi despre cazul lui Călin Farcaș și despre cazul României, în general, o țară care a fugit vrând. A fugit din sistemul Eurotransplant. Alături de mine va fi Vlad Mixici, un expert în sănătate, care ne va explica tot acest sistem, iar noi vom încerca să ne dăm seama în ce măsură ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, aproape, este mai degrabă de natură penală decât de natura răspunderii politice. Imediat începem. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Lume, lume, e din nou dimineața. Deșteptarea e momentul. Fără panică, fără stres. Vă trimitem la drum cum vă place mai mult. Care cu o vorbă bună, care cu o știre proaspătă, care cu o poveste, cu muzica potrivită, cu un concurs. Vedeți, nu fi iarna ca vara, dar diminețile nu ne iau prin surprindere. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la ora 7 la Europa FM. La 17 ani sărbătorim românește. Până pe 11 iulie, intră în horă pe hora.carrefour.ro, ține ritmul muzicii și poți câștiga instant unul dintre cele 140.000 de cupoane de cumpărături. Iar prin tragere la sorți, una dintre cele 17 excursii pitorești sau 3 Dacia Duster. Carrefour, pentru o viață mai bună. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MKDense, împreună cu un termostat de ambient Motan gratuit. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii în magazinele partenere și pe motan.ro. La 17 ani, sărbătorim românește cu peste 140.000 de premii. Pe 4 și 5 iulie ai pulpă de porc dezosată la 12,79 lei kilogramul și ulei Sorica un litru la 3,39 lei. Iar până pe 9 iulie ai 20% reducere sub formă de cupon de cumpărături la gama de televizoare Carrefour.